انواع مؤمنان ته الله القاقي وجد غدا چې د دې د ابتلا خطر موجود دي د مؤمنانو د ایمان باوجود خطر په چا موجود دي په دغه انواع د چا د شر د وجود د روان دي کړه وزر دوای انما حرم علیکم المیتۃ والدم دم توحیدی خوځګه دی لزانس خرافات جوړی کړی وي د فلانی بابا دروازه خوشی ته پاره دی د فلانی جند خوشی ته پاره دی د فلانی ته پاره دی د فلانی ته پاره دی په عبادت په اموالو کې د ربوبیت تقاضا دار چې الله تا مالک و مان او رب دی و مان ظاهر خبره دا د مخلوق ته شته ته دراواله کړی دی طریقې د شولې د چزمانو په واخه شی چون کې زما دی کړي یا الله اکبر شی چون کې زما دی نو د حلال والي د عقل تا ته هغه وخت جائز دي چې دغه شر پروي چې زما نو علالي جبا ازحاق د نفس په د چا د پاره زما د پاره سامه د چا د پاره کې مخلوق د الله دی صافه کې الله چې ولې دی ختل به هم د چا په نامل د الله بیا حلال کنو بیا حرام نو دی لزانه جوړی کړي دا فدا نام سو حرام دا فلان دا راځي سوره انعام کې به تفصيلات ترته راځي سوره تفصيلات چی راځي سوره انعام کې دا تمام جزای فلانی د پاره نظر کړی دا نظر لغیر الله د فلانی د پاره د فلانی د پاره د فلانی د پاره د فلانی د پاره خورا یو د ځان رسوم پرو یو دین جوړ کړی پرو یو دین د رسوم جوړ کړی د دقت د دغه وجود د دغه د وجود خطر موجود و چیری په مسلمانان په مؤمنینو کې دا نه د دغه باوجود د خطر موجود ځکه خدای باریک انواع دي دا باریک انواع خدا باندې الله عنوان اول ورلاکشي یو ورید اعلان وکړي چې زواهد لا شریک به بیا د توحید تر په یاد کې هغه دی لا یو چې زواهد لا شریک سلام الله نه وایم دلایل موجود دي چې موجود دي لیازاتی ټول مکلف یاس چې ما به هم په خپل ژوندۍ په هر شان کې په شؤونو کې د حیات به تاسو ما واحد لا شریک بولې په ټول شؤونو کې په چا کې په معاملاتو کې په کاروبار کې په ژوندۍ کې په ولاړ ناست کې په اخلاقو کې په اندرون کې په محبت کې په ټول شان کې بچو کې الله به واحد لا شریک دغه اکثر شروط دغه شروط وإلهكم استاس معبود إله واحد اغه معبودی څوک دی واحد یعنی اغه معبودی بر حق چې واقعیتا په نفس الامر کې د مستاق دغه دی چې دی څوک دی معبود به څوک مستاق دی ستنه په حقیقت اغه واحد لا شریک وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بالکل بل معبود نست إله مگر دی دا صفات هم لري کم دی تر رحمان و رحیم وال صفات مالکان هم لري یعنی تمام نعمتو کدا جلائل دی کدا چاندی د صغائر دی هر نعمتونه د هر نوع کدا دنیا دی کدا اخرت دی داغه موافق دی دغه دلیل دی حقیقت کې په چا باندې پر وحدانیت باندې ان فی خلق السماوات والدلیل غاری ها باز روایت تو کې کتابو کې درد مفسرین چې په دغه آیات چې نازل سو خلق تلق وکي ولنو ساده توحید د دلیل څه دی الله ولې داد شته د کائنات په سترګي واړه واړه واړه ان فی خلق السماوات والارض په دې پیدایښت کې د چا پیدا کول په دغه کیفیت کې د پیدا کېدو د اسمانو د مزګ د دې یو ان فی اختلاف السماوات والارض وفي اختلاف الليل والنهار وفي الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها وفي بس فيها من كل دابة وفي تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات ده قد دعات في ترشالة نجيجي برا في براس برا ويكن سأقول لالي الله ويدع سما ده وهدانية دلائل دي بس ما زي وزفا وكوار سده غرفا كنش كشينا تخرينون لغون مخي ده تسيوي دي يارا مخي ده تتير سيوي وي دا کرده وګوري دا وريزي دا بادونه دا ګرځي دل دا ګرځي دل دا بارانونه دا څونه یو لوی وسی کائنات دي دا څونه عظیمه کارخانه ده څونه لوی پروګرام پکې چلیږي یاره ده چا څونه د لوی اپاشي نظام ته یوازې وګوره د چا اپاشي نظام یې ویني کړه د حکومتونو کوم اپاشي نظام لري تزما دا اپاشي نظام وګوره چې هیڅ کمه یې نس یو دم باغنون راپور چو دریابو جو شو کې او تسری څنګه او صحاب المسخر بین السماء والارض یو غسمان د مزو کی تر مابید پوری یا ته وری زی روان دي شلند دي د شغلن څکړي دي خېټي ډکې دي کړه روان دي چیرې د حیسو یشاء او چیرې هر کاری ای کاری فرشتي ته ډار وکړي چې بوز او ته یو غونډې ده غره باندې باغ ځای باندې باران وکړه دونه وکړه کره یو کې صد دی یو لوی نظام دی یو پاشی دی یو پروگرام دی برق دی پی لبوی دی دراب دی دروپ دی نکل دی بادون دی هوای دی چلیجی مخلوق دی های های دی زلان دی کوری دی خلق دی ننوزی مندون دی بارانون دی زکی دی خدکی سی خندی سی های دا بندون را روان دی شنبی دی خری و بدی پلا آوری راوری داو دی مملک سبوری دا غی سلا ولا خود بگی جو احماق وی وی احماق خونه ولیا ول د عقل شروع خو دی پرت نه دی ولیا ول چې خلاص نو خپل به یې اپ ګران چې یو لوی صدقه چې دا یو لوی ذات شاله بابا به چې دا غته سره وادي احکام دی چې لوی نقل حساب دی کشته دی ورسد دریا په غاړه ونی وګورئ نو زم تل ته خدای مشهادي سره تعلق لري ته ورزیدا د کراچی په ساحل په بندرګاو دریږي بس بیا ودا تملمی دا دنیا او ګوټونه روان دي د عربونو کربونو او یا فی صدا تیا فی صدا د دنیا اوس ملکی بین المللی ته اوس هم دا ټول تجارت د چا په ذریعہ دی د دریابو د لارې دی د بندرګاو د لارې دی چې دا دنیا ته وګوري چې دا دونه وزنونه دا دونه کاروبارونه دا دونه مالونه له یو ځای بل ځای ته منتقل کیږي ورته حق حیران بسی څونه لوی نظام دی الله دا سلام والا دا غي جوړ شوی یا وبا پر سر وبا پر سر باندې دونه وزن روان دی او وبا داسې جسمی څوک دی ملایم ای دا دومره جسمی رقیق باوجود دونه وزن په خپل سر اخستی هوا څونه یو جسم رقیق دی دا ټول دا جاز چاته کې کړي دا هوا تی په دا پېژ دا هوا نه دی دا جاز الوتي هم نسو او ته کې دی خو یو سکند هم نسو دا کله کله په دا هوا کې کډی پیداس ای چې په دا هوا کې چې پیداس بالکل کدا دمزه کې په مخ نه دی کډی پیداس دا موږ ته کړمونه پیداس کړمونه پیداس په هوا کې دا جاز روان وي کله کله دونه جټکه وي کمزورې سړی حالت آرشه ټیک سی کړ دونه غټه جټکه وي دا لکه د مزګي پر مخ باندې ګاډي رواني په چاوس په لوی کډی کې چون شلی څومره سره په لوم شل دا جازم کله کله د غټ راي کډې ډیر غټ وي د روان دي د هوا کې روان دي دغه هوا دلته سره نرم سی وي کنه څه سی وي هغه هغه کثافت یې څوک وي کم وي کنه پر ډاک نه دا ځای هوا نرم وي په کې کېدلې یاره یو ځای کې کپڑا کو ډیر وو خولل سي تاسو دي شلګه سی مش پښتو کې څور دی او وای یو ورځ پښتو په ځالتې بوزي یو کینډویلر پښتو ورځک چې ډیر شلګه سی نرم سی کړ دا وا کله کله شلګه وی نرمه دا دلی چې برلی هوا نه سي ته کې کول اجازه د غي ولارس د غي لس کډې ډیر غټو جال دون زور واخی چې بیا ورسته اغلان دی عوام نه سره ګرځولې رایلس دغه وجه رایلس دا حادثه پیش او کله کډې کښنه وي د ستیبر تلای له خوا څوک دا نور هوا درایته کې تومره جسم لطیف او رقیق دون لوی وزنونه الله روان کړی دی دا د خدای کسانه ده له خدای کسانه که داستی کسان دا دعوا چا پیدا کړی دا جاز خو به تا جوړ کړی دعوا چا پیدا کړی دا جاز بغیر دعوا نه چلیږي دا ګوتونه بغیر دا وبو چلیږي وای دا وبو جسم لطیف او رقیق دی لیکن تورته ورڅونه وزن په خپل ګیر راخسی په لکول کوټلونه یوازې دی خپل د وسبنی وزن دی یاره ولول جوار المنشآت فی البحر کلا ورسی وګوري بل اخو نه یاسول ونو دا دغه کسانه ده د ازمر د ګرد د چا علامه دي د توحید دلایل دي ان فی خلق السماوات فدغه خاص نه جو په دې کیس د اسمانو د مزکی پیدایش د یو ډیر لوی وسی مخلوقات او اختلاف اللیل و النهار د شپې او ورځې ګرځیدل یو ورځ تک سپینورونه بیا څوک دي تک تور تاریخ نو خروان دی او کسم شینری چلیږي کنه یو پر دنیا په حرکت کې دی او ډیر اوړي دور ولاړم ځکه دور ولاړ بیا دور رااله بیا دور رااله ځکه پر دوه حرکت باندې لګیا کړی د باغ فضا کې په عالم شنو چاږي په شمسي نظام کې الله تنمر ځکه پر ځان باندې ګرځي کوټ تور دی ګرځي کنه دی دی ګرځي کنه دی دی ولاره سی ولاره سی ولاره سی ولاره سی ولاره سی ولاره دای شي راځي دای شي راځي دای شي راځي دای شي راځي دای شي راځي دای په ګرځي په دواره کته ګرځي په کال کې یو ګردش شووي په چا باندې یو ارشاو خوا پر او ګرځي لکه په څوک لکه د غوبله ایوان چې پر چا پر موجود او ګرځي دای شي پر او ګرځي پر مار باندې نو موسم دی نه پیدا کیږي په خپل ځان چې دنه ګرځي ورا ګرځي نو څه کیږي شپه ورځ دی نه پیدا کیږي کله داسې جټکی خوري داسې جټکی خوري نو بیا شپې لوی شي بیا دې داسې جټکی خوري بیا څوک شي ورځ دی لوی شي بس دا یې لوی نظام دی اوسې یار بیا ورځ یې ریاضي وایس ریاضي وایس وخلاف الليل والنهار دا شپې ورځې سره اوښت را بدلېدل ورا بدلېدل والفلك التي وفل وفيل فلك دا تر فلالي کوي شه فاغه خوشته یو کی فاغه جنس کیشته تاجری فی البحر چې چلیږي را چلیږي په دریابو بما ينفع الناس یعنی بما بنفع الناس تجربه کما مستریه سیمه باندې چاله بنفع الناس چې د ګردورز کاروبار ما درته لای کاروبار په چیشتي لاسي اقتصاد ته د تعدیل تنظیم دی وما نغرق وفيما انزل الله من السماء من ماء ده خدا دلان دي كسوا يوار بر ويوار بحر وبيا فورت سو بيا بشتو سو باسته يوار بشتو لارس بيا بورت لارس وما انزل الله من السماء من ماء او ده غرنگا فهاغو كي ده الله ده دير لو آيات دي من السماء من ماء چه ده بالا سقه وببر در نازل كري فأحيا به الأرض بعد موتها وبس فيها هاغو وبر چه پر دغه بني دامرام زكا تسكرل رجون ده اكرقنا سپيراو دبا خوش کم زك خوش کسی تعبیر پچا گره دی پا موت و بس فیها من کل دابت نو پا دی کچ اللہ بیا چکری دی فا احیا به الارض موتی ها و بس فیها بیا و پاشل تالان یکرل فیا پا دامزکی کی تالان کری دی اللہ تمام انواع و اصناف دا چا دا حیوانان من کل دابا دا دا چا پا وست پرد شما دی کی تو یور ورس دا افریقی جنگلو تا بیا با حیران سیش دا چون حیوانان دی چی پا دا افریقی پا جنگلو کیوشیش څړی ورته راځ په دا غرو په دا زنګلو موږ خو د دنیا په یو کونج کې مجبیا په هغه به خې کونج کې وکړ تی لا زیور دنیا باندې وګرځ من کل نعمت و تصریف الرياح و فی تصریف الرياح ارا ول ورا ول د چا د بادو کل یو خا کل نبلی خا و سحاب المسخر یعنی و فی سحاب المسخر دا هغه وری چې هغه مسخره ده الله تعالی قدر ولې ده چې له مسخره کړي ده ستاسو پر حکم کې تابع فرمان لګولې ده بین السماء و الارض دا هغه اسمان او زمکی تر مابعد دی ګردو کې تیجه دی والله له آیات اللي کومن کما یا مخلوق د فار یا کلون چې په یو څه خار وای سر خلاصي شي اصحاب عقل وي نه د چا د فار د دا یو کس مخلوق هغه یو کس مخلوق نه دی خو تی پیژن اغه له نس عقل وای هانو چې دا توحید شو وای سينو یو راوخ سول ګوار او دونه واضح دلائل د توحید موجودی دا هغه په وجود یو څه به وقوف مخلوق بیا داش هم سکن یانو وګوره دا غناواده شرک دي چې شرک فلسوف دي محبات وې شرک د الله محبات پر هر څه مقدم دي او تر هر چا به اشد وي قوي بي مضبوط بي دا غا علامه پر کوم شي ښکار کیږي چې کله د دې محبت او دغه محبت په تقاضا کې تضاد پیدا شو هغه به څه کیږي کل عدم کیږي دا به څه پاتې هغه اصل دي د تمام عبادت لکه محبت د ټول عبادت څوک دی اگر روحي روان دی چې په نام عبادت کې الله شرک نه برداشي په محبت کې به برداشي لا کاکا دا اسی پټا کوي دی دا بریلوان جاهلان شورت شروع شي غدا محبت در پیغمبر و اول اصل بولی دا الله محبت څه شي بولی فرع او تابع بولی دا شرک ومن الناس بعض دخل دا د ګډي خدا تقریر دی چې دا ومن الناس دا جار او مجرور نو چیرې جوړو دا خبر مقدم کو کڅ بل دی وینان زما تقریر دا دی دا من تبعی زیاتی خود به خود دلته واړه او پر چا باندې په لفظ د بعض بس په خپل مبتدا دی څوک دلل بعض خلق هغه دي کړي بعض خلق هغه دي چې تسوي دا مبتدا دی هغه څوک دی دا ګډای وای ګډای وای ومن الناس بعض الناس من هغه خلق دی یتخذو چنانی ولی دی غیر د الله سره د شانه ما سیو یتخذو من دون الله شد ځان د فارې مقرر کړی دی الها د الله نه ما سیو اندازن شریکان ګرځول دي د الله سره یحبونه بیان و داس شریکان چې څه مشرکی محبت دای محبت لکه محبت چې د چا سره پکارو د الله ګوارو تو دی بي وقفته وګ داجا که حب الله لك هغه محبت چې جنره فکارو د چا سره د محبت د الله سره یعنی دلته حب الله مستر مضاف مفعول ته دی کله لکه هغه محبت چې کولې فکار د چا سره د الله سره وکړه اوس مسر خلاصي ک حب الله وې دا چې محبت لکه هغه محبت چې کول فکارو د الله سره لیکن والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان بدی په مقابل د الله سره محبت لري لیکن د الله سره محبت دا الله سره محبت د مؤمنانو دا قوی دی اشد دی کین دی بنسبت د دې ته محبت د خپل معبودان سره د خپل چا وای دا د مؤمن فضیلت الله بیانې عظمت او رفعت بیانوي چې ګور دی چون کی د نفس الامر الہ سره عبادت دی ځکه په هغه کې ډیر محبت دی په هغه قوت موجود دی دلیل یې څه دی مؤمن د الله د محبت تقاضا په هر حالت کې ساتي کیسر جی هم بیاواز کیسر جی هم کی مال جی هم کی وطن جی هم کی اولاد جی هم کی راحت جی هم دا الله پر محبت مومن عرش قربانی کنه قربانی دغه شدت علامت دو دیغه چدی دا په دوی چې سختی به رالی بیا دا خدایان داسې پرېښول داسې منډې بېویل لی ګورته به بیا زارس وروسته راځي زاره کې فلفل کې دا الله مخلصي نه چې سخت مشکل بر باندې راغی بیا به کد خدایان پرېښول یو خدای ته بیرجو وکړ مؤمن په هیڅ حالت کې اوس بل چاته څه نه کوي رجوع نه کوي او بلکې په هر حالت کې الله ته رجوع کوي او بیا کده الله د محبت تقاضا د ارث قرباني وغوښتل هغه ارث ورکینو لې معلوم سو چې الله ته ارث ورته کیر دي کن الله ته ارث ورته چې د مؤمن سره ورکی کې نه ورکی د الله پر دین باندې د محبت علامه دا د مؤمن د محبت د شدت علامه ده د دوی خو نو یو عجب خدای یو به زریم لاسات درته وای وای د دوی خو نو محبت اترا یو صورت به په ترخصه یو بیا چې به بل په شایسته پیدا کې دا به تاسو کې کن بیا به هغه واخسه څه غلغل کان نه لوبت کې جوړې کن یو صورت به یو بت بیا به لدی خو په تاسو بیا به تاسو کې به بل واس کن او بیا چې به کله سودا سورته وږي بیا به کوناټه دینې پرې کې به و خور کن ولې کله دوی به تان د خرمام جوړول کن اچا د خرمه باندې په جوړ کړو دوری د شپانه په شعر اخستې دی د خدای وکړ ګرد ورځ په دې په اوجو کې سپور وکړ سمج خدای خو تمام تنظیمات مړل کړي د دوی خدای په دې باندې بوجو کنه دوی به ساته کړ ګرد ورځ په اوجو کې راخست هغه وکړ سپای جنې شړاج میچایي بونه کی او راګدړ جنې شړاج چې څه نه وکي میتیایي فنه وکي دا دندې به شروع کړ نو مؤمن خدای نه نو مؤمن خدای نه ماګ صدر دا وګړل دا فرانس ابو تان چې څه کول نه ول فرانس والا ځغاس منډې نه علي ځلې کولې دنیا جان ټول حکومتو ته تر ټلیفونان وکړه د تمام دنیا خپل سفیران په حرکت کې راوستل چې طالبان ته تاسو دستي رابطه وکړي چې د ازمر خدایان را بچ چې پر خدای سختی راغلي او دوی منډه ولا وګړي کنه پر خدای چې شراله سختران پر موږ چې سختره چیر منډي خپل رب له زوش دې سختره دې چی نن دې پر خدایان بیا دې منډي ولا وګړي عجب څنګه خدای ولذي وزاد تشدي د عالمي د شدت محبت د شهادت د مؤمن دي یو علامه دغه وا چې ارتب قرباني کړي ولذين امنوا وشدوا حبا لله كم چې مؤمنان دي چې مان د دین حق من الله دي دغه اشد حبا ينت دينا اشد منهم حبا لله چې دوی چې د کم محبت خپل معبودان سره لري مؤمنان د خپل رب سره بیا د ټینګ محبت لري پاګه کې وجب اول ولاده پاګه کې وجب عشق دي پاګه کې وجب سرور دي پاګه کې وجب کیفیت دي د الله محبت کې اے در ملمیږي کنه ملمیږي نو الله هو زده دی هغه به وفایش کاره کی چې دوی دغه معبودان چې دوی دوه ډیر محبت وزر کوي د ګمال په وجه لکه ګرځره سړي چې دوه خرشته ای خدای سره دا د ملن دوه دایان څه دی چې محبت کی لکه د چا سره آی وای هاي هاي د دې په پته ولګي چې د ازمړ له معبودانو حقیقت څه دی کله یعنی دوی ته بده دغه عمل اغه خطا او بے بنیاد حیثیت با الته معلوم سي چې دوی ورڅ شو مني دا منظر وو چې اخرت سي او دا الله اغه جلال وی او دا ټول دنیا ونړیږي ابل دنیا مشهود سی اوس خو غایب ده چې سی دا منظر د قیامت غایب سی او دا مناظر مخترا سی دا د جهنم اغه خطرناک منظر وویني بیا به دې ته پته ولګی چې تاسو معبودانو څه هیڅ څه نه وي کاش وای چې دې دغه ورځ لیدلی وای کدی ونه دلی وای نو لندیمون دامتن اشدن څه دی په ډیر په سخت پښیمانه سی وي کدا منظر دی وني کوم منظر دا منظر هو جوړتون است ولو ير الذين ولو يعلم الذين ولو يعلم من يراكم على الشادي رؤيت علم دې امراد دې خطو غاړي دوه مفول غاړي ولو ير الذين غلبوا يزرون العذاب کچيري وني کچيري علم راس کوم مؤمنان د دغ ظالمان دغ ظالمان کوم دي د مشرکان دي کن ظالمان څوک شي کو که خبر سي دا ظالمان از يرون العذاب دغه علم راشي په کوم وخت کې وقت رؤيتهم العذاب په وخت کې د چا د لیدلو د دې په څه شي وني عذاب وني پر څه شي علم راشي دا وني کن کم ان القوه لله جميعا چې دا په بالکل عملی مظاهره اوس یو مدین خو دغه معنی چې هر کس د ظاهري تصرفات د غیر الله څخه ختم سي نو چې د دې کچيري د دې علم پر دا باندې راسي دوی دا منظر پسترګو وویني اوس کوم منظر پسترګو وویني چې کله دوی دا وخت په وخت د لیدلو د دوی د عذاب لره دته د عبارت کې څه خبرې درته وایم په وخت د لیدلو د دوی هغه عذاب لره یعنی جهنم منظر وویني کتی د دې علم راغلی وای په دا خبره باندې چې په دغه وخت کې د لیدلو د دې د عذاب پر کومه خبره راغلی علم راغلی وای چې ان القوه کائنه لله کنه چې قوت خالص د چا لپاره دی د الله د لپاره دی قوت چې دی خالص د الله د لپاره او ان الله شدید العذاب او په دغه خبره به لیدلې وای چې واقعیا تن څوک دی الله ډیر سخت عذاب ورکوم کوي دی کله دا خلقو علم پر دا خبره راځي دا خلقو علم کاش کچیر د خلقو د خلقو د دې مشرکینو علم پر دا خبره راځي په کوم خبره چې په خپل روډ سترګو ویني چې واقعیا تن قوت مطلقاً قوت دا یوازې د چل د الله دی او دا پرغاتم کې دی هم دی او واقعیا الله څوک دی سخت عذاب ورکوم کوي کداغه منظر دی وویني په کوم وخت کې وویني از يرون العذاب وقت رؤيتهم لا عذاب دا وقت رؤيت د دوی د عذاب کوم وخت دی دا مبدل منه دی از تبرأ الذين تبعوا دا وقت چاري د تبرأ دی وقت چاري وقت تبرؤ الذين تبعوا من الذين تبعوا دا د دوی د لیدلو وخت عذاب لره وای وایس دا د دوی د لیدلو وخت چاله دا عذاب دا کوم وخت دی دا بیا یې هغه وخت کوم استبرأ الذي دا وقت تبرؤ الذين تبعوا چې هغه متبوعين لدران هغه مشران د دوی هغه لوی رئیسان د دوی هغه لوی پیلاری د دوی هغه معبودان باطله د دوی چې شي بیزار د چا څخه د کارکونان هغه به وای ته لازم ما په کله پسې د سپي زوته پرې د مش په خپل باندې غم اخیست هغه د سپي زو خو کته عمر استاد په زنده‌باد په مونډامات کې تیر کې چولی خان زنده‌باد محمود خان زنده‌باد د خرز زو په قران کې ساتل راځي خو ځغل نه د سپي زو په خپل دون کافر کټر ډنډیا ته ګوري کړ ځغل ته الله خلاه مازم نه باز نه دون الا راځي دا بحث مناظري ګټ راځي کړ خبر خدای کی په در لعنت کې د سپي زامن ومش کوم ګمران کو اوس مکول را سره وکشل دا بیا کوم دنده ده کړ په دا سخت مرالم پریشول خلل د سپي زو ول وکړه درته ویلو ما خدای غي کوڅ کړی ته په خپل ما دنده په دراخسته و دنه ته به سره اخته شل کې د کوټ چې جان بخوري کړ هغه د کشران او کلو نور په وسه نه یې فرا نو اتي رزعف من العذاب ته ته بدا و چې شو ورکا دا را خدای دی وای دا د سپي زو مونږ ته ټپل عذاب ورک خپلم ګمران ومش کوم ګمران الله به څور دی د کلي رزعف د ګورتو د پارا دبل د دې لپاره په ځاټه دبل دبل په دوا چې دي د څه کوي یو په خپل ګمراو بلې بل ګمرا کوي دبل ستاره لپاره یو ګربراوي دا ګمرایي دیم کوفر دیم دبل د پارا کوي ته دغه خرزوې ته زه دا خرزوې چې کوفر دی کوي هغه د چا د پات دبل د خوشنۍ دی لپاره چې خپل دی کړه خو نه خبره دبل د پارا دی کوفر کوي الا کوفر دی دبل د چاپلوسي دی پارا کاو ستاره لپاره دبل ځه لیکل یې زېفو بس ته وې دا منظر چې دوی لیدلې وای چې دا د دوی معبودان دا د دوی مطبوعین دغه باطله دا ټول پکې داخل دا مصنوعي دغه دا باطل ملډران دا ته پکې کې شامل دي دا بالکل شک شبه نست دا ټول داستی نه بیزار دي دا چې لانو تعلم یو په بل په ګندګی سره کوتي خرځوي ته یې خو دا خرځوي کو نو ته یې سخت چې راځي په دنیا کې کوم دغه درای کنه چې د مفادات او یاری په دنیا کې سخت راځي دغه یو په بل ګندګی ګرځي کنه ګرځي وای نو ای الله وی چې کاش کی ته خلګو دا چې د الله ما سیوا د بل چا د عزت په دغه شان قائل دی لکه هغه عزت د چا جدي د الله چې دغه کسانو دا منظر لیدلې وای د دې اله پردار راشي نو با جزای چې لو ير الذین ظلموا لو يعلم الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب استبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بالمصفاف چ هغه یا رشتي او تعلقات او یاري او دوستي ټول سره څه تیښت پراتي واش کیږي هر تعلق ختم سي هر نو یاري او دوستي ختم سي اسباب په اصل لغت کې سبب رسي ته وایي دا رسي نه ده چې دا وایسته او ذریعہ جوړیږي د چا یا د شید ختلو د پاره یا د شید چا د پاره د کشته کول د پاره غ ذریعہ چورته وایي الله وی هغه یاري او دوستي او هغه علاقه هغه شناختونه خيشي او دوستي او قرابتونه هر نوع تعلق چې دا ټول تیت پرکس دا ټول پر وش کی دا ټول برباد لانسا بینو یو مزي ولایت سالون ول چې دا منظر دی لیدلې وای نو جزاء خپل فریش ول ول نوزمان د جزاء ذکر کې دوه ته ضرورت دی چې دا تر منظر وویني او د خپل معبودانو د بتګوینو دا رقم به وفا ورځ وویني نو د دې په ځل کې به د حسرت او د افسوس د ندامت یو دریاب جوش وی کوي نو لنتی بو لنتی مو اشد ندمن غي حسب کې په خپل مزمل پر دلالت کی که وای نه یو تناس که ویان یو هغه ته بیا قران جریج نه قران خو سړی تجریج یعنی دا مضمون سه جزاق خپل معلومه شو ذکر دینو بیا څه ضرورت ول که دا منظر وویني د دې دغه بی وفا ورځ وویني او په دا سخت ورځ چې دا وخت دې ضرورت هم لیکن او نو خو د حسرت او د افسوس د زړه د درد نه سیوا بل به یو نتیجه الله وای دا خالی دا نه ده چې دا مطبوع دا د دې قائد او دا د دې مصنوعي خدای چې دې بیا زار سو د دې له وجې د په زړه کې یو چش پیدا در نه نه نه نه دا نور اعمال به ګرځي دغه رقم کې یو منځ کړي کې یو روزان یو ولې او کې خیرات کړي کې یو صدقه کړي دا به ټول د غي برباد روان لکه چې معبوب دو مطبوع مصنوعي په کار ورنغه د اعمال یک یو هم پچانه ورځي کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم ولی ټول اعمال مقبولیت دار مدار پچا کړي لټ کوم سي دا زبردست اندات آره خبر له ما غواړي کاکا چې ایمان نه ای توحید نه ای د نور اعمال قبول نو چې توحید نه او کفر وکنا شک بو نو خدای نور اعمال هم څوک صحابه او منصورات ګټه به دغه شي نامقبول او مردود شي بل افسوس بالای افسوس به چې زوی دی عمره هغه د سپي زامنو حال ته وشړو ها څه حال لیکن خپل نه ولا خلاصه ته خدای شي توکړی توکړی د تو تا د تا د کار کولم دا د سپي زامن لیدان خو یې پریشو هانو بیا وای هاي ها چوس بل ورسې چې عمل مخله راغی دا عمل هم دغه پټ شولای ول هاي اے دا قوم لاړی د لاسو ها د خرز ویم چې تاون نه رسرو کې دا هم لاړی کن بغیر د افسوس او بل په میدان باندې شي فاتې الله وای دا مشرکین ته ما زده دی هر عمل داسې وشکار کوم دا منظر کې چې دی وویني نو بردا عمل به ډیر پریشان شي خو عقل نست که عقل وینو خو سره یې ویني ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه كم شيء ويني دعوي نايمه فل دي يرى ان القوه لله جميعا شتول قوه يعني هرنا ولي مالك يوم الدين ما كم بك وزان در تكري شي دغ ظاهري تصرفاتم طول تشوف خاتم وان الله دغت دي برغبن وان الله شديد العذاب شدعوني يعني دغ دي بر علم كي راسي كم شي الله واقي دير تشوف دي ولش ده جهنم منظر چې وینې نو بیا په فتحو لګی چې یارا د دنیا جیلونو خو سختي خو مې د دیلی وي هی دا څه دا څه هی دا څه حالې جهنم وینې دواره په فتحو تلګی چې واکې د الله عذاب تر چانا د دنیا ته اربترین ظالم جابر حکمران نم څوک دی سختي کړ دا منظر چې وینې دا منظر وینې نو لندیمو اشد ندامت نو دی په شمان سي پر دغه عمل باندې چې دا وشه کړی ولاولا عذاب وتقطعت بهم الاسباب استبر الذين تبعوا دا کوم وخت دی دا د دوی د دغه وخت د رویت عذاب د دوی کوم وخت دی وخت تبرع الذين دا هغه وخت د بیزاری د چا د الذين تبعوا هغه کسان چې د دوی اتباع کول سی وا هغه زوات چې اتباع کول سی وا څوک خو هغه زی روح وی کڅو بی غیر زی روح من الذين تبعوا شدي تبرعوا كده چاسغه وكي جان بيزاره كي الذين تبعوا الذين تبعوا ده كسانو سخي شدو دي كارپنان يعني هغه لدران دي دای چوک دي كارپنان يغه مشران دي معبودين دي دای عابدين دي كن په غلطه باندې پر باطل باندې ورا اول عذاب استبر الذين ورا اول عذاب وتقطع بهم الاسباب كن اذ را اول عذاب استقطع بالمسباب ده جده تشالاني كي تر اس پر تبرع بري عاتف كي بيوس ياره هاي اوس کوم ګرد مفسرین جوړیږي دا هغه وخت چې د دې ویني عذاب او دا هغه وخت چې تنقطع بهم الاسباب په دې باندې پرنسپل په دې باندې پرنسپل چې هغه تمامي رښتې او علاقې هغه شناختونه او تعلقات ختم اسباب ده او دا نام قربان اذ تبرأ الذين وقال الذين تبعوا واذ قال الذين تبعوا دا هغه منظر هم ویني دا دوی دا نه دلو د عذاب وخت کما وخت دا دی دا ګرد یو وخت دی دا ګرد د دغه کسانو د وخت د وینا وقال الذين تبعوا لو اننا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علي وما هم بخارجين من النار دا کارکنانو متبوعين به وای دا تابعين به وای هی یو واره به توه په نصیب جوړ ها توه هی د خپل واره به کله جنې واخ کاش چې یو موقع راغلی وای دا اس یو موقع بیا راغلی وای دا غسی سخت ورځ راغلی وای او دې راغله زما کوټه چې زما پر توک کیږي وټ پر اکه ما به تاسو مو کرا غلې په دا مخ به مرته کړی وای چې زړه سپیزو تا تا هغه وخت بدا سختي کې زده پریش علماء نن بنو زه هم تا دغه سختي کې پریش دم چې لته کنه مزي ولا کې ور در کوم هي توې د سمو کبو دي سپیدا دا کار کنان بنو وای کنه چې به ګیناله چې د سمي زمون خو وخت ور سره وخت کن موږ غوته تیر او وځي بیا سمي وفای وکړل تو هي هي توې د سمو نه چې یو دی بلواره مړل راځ څنګه یو بل موکه چې موږ تش دي نه واخو د دوی د دغه بي وفای بدلو انتقام دي نه واخو داسې د سخت حاجت په وخت کې جدي مشت رجوع او مړ داسې کلک جواب ورکو مایوسې کلک دي چې نه نه هي تو دای شو راز برانش عمر الله وي بیا نه راځي وقال الذين داغه وخت دلیدلو د عذاب مشرکین چې عذاب مشرکین ویني قال الذين تبعوا لو ان لنا كرهن دغه تابعدارین به څه وای دا فرمان بردار دا شالوري دا کارکنان به وای دا دا چشلاله د باطل او الهو او عابدین به وای عبادت به وای لو ان لنا کاش مرد پاره یو واره جوړ سوی واره پیدا سوی لو ان کرتن کائنتن لنا کن چیز مرد یو واره مرد جوړ سوی فنتبرع منهم مل بم دغه سی تبری کړی وای داس بم ځان څه کړی وای داس ځان اظهار د بیزاری کړی وای کما ته اربر او منا لک دوی چې لمرسخه د بیزاری اعلان وک الله وای دا صفتانه ده کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات زه د غرنګ د ظالمان او مشرکین ته د دوی اعمال ورشکار کوم حال کونی هم دا اعمال دو دید حسرات این چی خواه کذالکی ریم اللہ و اعمالهم حسرات علیهم چی افسوس بی پردی بج وما هم بی خارجین من النار ولا یخرجون وما هم بی یخرجون یخرجون بزی خارجین وای چی دوام پیدا کی چشو وای با داغ بنو دلت تیوی بیا بایی کن یعنی دا یو ورځ نه دی ورځ به دی دا به نو ګرځو عمر د فارې الله دی مرو سایتي او ما هم به خارجین نه به اسلفه اس وخت کی دوی وتون کی دغه نارس یا ایه الذین کلوا مما یا ایه الناس کلوا مما فی الارض حلالا بل انا علی شاده توحید اول ابتدا کی توحید عنوان دی مؤمنان ته ای مؤمنان خطاب شروع دی جلسه ناس ته مؤمنان ته تقریر کی الله تقریر تقریر ای او او پاک مالونه خوې سا پاکی زوی طیب حلال هم وی او څوک مشتهات او نفس هم ویګن چې درا مالونه خوړي چې زړه دې هم شي ورته وای پاکیزه وای گیزه الله خو پاک ذاتي طيب ذاتي کنه چې شي خوشي طيب خوشي پاکیزگی خوشي کنه دا چې خچین چواریان کې بخلی کنه ی حرم علیم الخفائز کنه امام بو نیفاس هغه ډیر دانا سره دی کنه وای بس دا نور کو ذکر نه شوی دا چنګاش منګاش دې رکو رکسی دا چنګوشه منګوشه دا د غور رنگ ته چې ګورې لا د چا دی د خبيست خباشت پکشي کې دی څوک نستانه صفات د طب پکې نست وای وای طیبات پکې نستا که شې شو پاکیزګی پکې نست خدای تعالی خدای پاک ذاتي مؤمن ته وای غره ته بده پاک پاتې کنه دا چې شي به خوش خوره به کنه چې شي ای لاس زوق بدی علا زوق دی بیا زوق غویا غوندی بشه نه چې بس پشار دی سوران دی دی بس ګړم دی پیږي جو خري اکن دا نه پر چنګاش په خلو درلې چنګ دی کې ک چنګو شپ ما خطر لا چې کنه یار بلا په دم خطر لا بس اسی نه نه پاک ہے کنه یو بدا شی حلال وی چې شریعت الله تعالی ورته ویلې طریقه د کسب به څوک وی اغه شرعي طریقه وی اغه اصول وی او بل بچو کوم وی پاکیزه هم وی من دا عام گندګی شان په خپل الله دغه ځخلا حرام کمنسوس نیوی هم کمنسوس نیوی هم وی پاکیزه شان به خوري ته خو نو پاکیزه طبیعت خلګي است اعلی زو خپل اس ول او ول باس پاک پاک شه نو گندګی روحاني نجس وی واس او کسوی نجس وی دغه بنخ نو روحاني نجس خو نو مانوي نجاست خو نه دغه دی چې دا چش دی لاله دا و چې خدای تعالی بیان وی کړ دخګي هه وې من ته امید لرې انما حرم علیکم المیت دا غسایبه او وسیله او دا پلانی بابا در وحدی دا پلانی بابا دی دا پلانی بابا د خوشنودی دی د بار دی دا پلانی بابا د خوشنودی دی د بار دی دا دغه شرط د فد پر شي دغه جن بیا تاوان رسی دغه تور چر ګلالال کی تور څو ګلالال کی د کوم قسمه دا بیان دي دا نه دی الله د کډل چې درول دي کړه دا توجګران نه دي ګرد دغه دند ګرد په خپل مشرکین دي نور په شرک اخته کوي ما دا وو کې بیا دا پیری ضرر در شي کني چې یالال د ست چابک پور دي تور وای بالاله ولګا کاز غریب سره هم بیا وسه ولاګد ول چالو نو ساده فار مراعاتي ورسه تور صلاح هغه وځو بوختای کده ما شام کولن لرم ولي صاحب هغه د سبب شو نګراندي په 2000 په 3000 یو پسد ولچل وازن ورس بیا تور چرګالال خله توري ما جواب بلنی ولنو دا کم نکړاله ول نه نه نه نه نه لګې پکړ دا خو بیا پیری تا وال کول به دې در تباقي نشي پورته کیږي ته والا به دې خان په در خراب رشب په دې درو کاږي ګر سب دې قصي کې لبيخ اولاد دې کاږي ول وو ول دې شي پیری دې دغه لپاره بنو ته څکه دا ټوله باندې واه د شرک اے مینا چا دا پښګریان غنم به به زې سم وای غریبان کړه دا ګرنان وای د شرک دا له زناش غور چر سپیر چر کوم نادران له ځان مستو اله خېټي جوړې کړه د تیر چر بیا څه کمال دي چې دا بیا څه وګي ان جند چا پنځه دا عقیده وی چې دغه جن واقعیتا دا جنیات مشته هغه zarar رسي چې هغه تاسو ټوک دلاله د هغه zarar رسول والا سب ټوک دلاله الله دکن اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجات منك الجعت دا الله پیغمبر څوي ثابت ویل ول دا عقیده ولر چې دا ټول کائنات چې څو قوتونه دي مر ایک دي که غیر مر ای صورتونه دي څو قوتونه د دنیا دا جمس پر یو شی اتفاقو کې چې مشته بد دا تاوان رسو الله فیصله نه وکي قسم په خدای کې درور شي او که بیا دا ټول دنیا د دغه zarar په دفاع فیصله وکړل او الله فیصله د چا کړو د رسول بس بیا باندې ترشي دا عقیده بس دا نو دا د انوای د شت دا خرافات بدعات د عرب لغه وخت څخه وجب نه ولد نه ولدي به تفصیل بیا راځي په سوره انعام یا ایه الناس انسانانو ټول انسانان ته وای کلو من طیبات ما مما فی الارض حلالا طیبا خوراک وی د اوس خدای غر اوس کو نعمتونه چې الله ورکړي کلی مما بعضی د اوس خدای چې فی الارض په مزګ لیکن شرط دا دی حلال وی او بیا به څو د حلال والی سره سره به څوک وی طیب به وی طیب د هغه شی ذاتی صفات دی حلال د هغه شرعی صفات دی او خو ګرد مفسرین سوي دي کوم ما فهم نه وکړ ولا تتبعوا خطوات الشيطان دا د شیطان په قدمو پورې خطوه خو دې چاته افلت وای دا د پلس ته پیروي مکوې دا د شیطان روان دي په پسې دا ستاسو یو لوی بدترین دشمن دي دا بیاي یو لوی حفره من النار دا چې کډی ته بمري لک دای په تماشا کې ولا یو بیا ور واچ وای کن یو کوم بیا ور واچ وای کن دی خو تماشا کوي کن ول د لاس خو ځا نیمې سوای ملایکه پرې د اولاد بیا می ور واچ وای کن لکه مادو و مبین ولنو دغه دشمنی سره کم دا چې ښکاره دشمن دی ښکاره دشمنی په کم رنگ ده یا امرکم بالف دغه دا دعوت تفصیل انما یامرکم بالسوء فهر ناول بد کار باندې والفحشاء بیا دغه خاص ده بی حیاي او بی غیرتی ګټور ده بی غیرت دنده لوی سوړ پټ ته نیولې کنه دغه وینا کوي شوړې ده لای شي کنه دا سوړ پټ بس ګنت ورځ د ګیاري دین جنو د الخان په سیه دند اخشته د بسیرا دغه فحشا دغه دند د شي وي د شیطان په دند وخت کې یس دا شیشته شیشته ځواني بي چې ځواني ته به ورته وګوري خو کتلی ورته چوکي د دند څه د سره دند په مخه کې دي د سپیره د دند لوی ولاړه کن الله دې موږ ګرته وسات انما یامرکم بالسوء د دنیا په هر بد کار باندې ګوره دا سو کې د غم داخلو لیکن د پال دی وجه د دې باندې تخصیص بعد تعمیم دی د چی د پاره د پاره د اظهار د شناعت د چې تک ډیر خطرناک دی دا ډیر قابل نفرت دی امره سره یو کې د اغلا یو کړه خو بیا مو لارې نیولې وکړه د اغلا او په اغلا کې لوري چې فرق دی کنه د چې غلی کلی کې دلته کوش چرګی ته ناشته کوي ځنه هاوی شدم ځوان دی چرګی غلا کوي دا د نا د چوغلاله د ناس خصاصتي نفس دی کنه له دا وای چې خو امام نیوای د امام شوب سا وای دغه چې نه دی قبول شهادت یې نه قبلی لیکن بعضی اوقات کې یو سړی شرابی دی په دا فوصله منځله کې شهادت یې وای قبول دی کنه ولزکه اگر په معاشري کې ارتکاب د دې خصیص شیانو نه کیږي بیا هم څنګه دی او نواب خو دی کنه یو څو اصول خو لري کنه دا دروغ لزان دی راي بولي مړ یې که دروغ نه وای ولزکه داغه گواہی چې د فسخ باوجود قبول دی لیکن دا دناعت نه دی دا دنا د خصاصت نفس لوی شر دن ځواني په چا وضعیت خو مې دا چرګ چې خلاګي خوند کوي په خدای کې یې ځوان چرګ خلاګي دا دغه دنده ده کنه الله دا مکه د ډیر قابل نفرت ده کنه دغه دا کم بد کار دی لیکن دا کو د سړي دونه بد نه شي دا کا پلان یې ونه مخه نیولې دا پنځه سو مو بتراره وښ کول کنه دا دا کده باندې کار دی لیکن دونه حساسیت نفس نشکر کی لکه دلته چې چی شغلا کړل چرګه شغلا کړل بد کار دی دا فحشام دی بد کار سا سبیلک دغه باندې دا دغه دغه تا انده ته ګټ ورزی په دغه په لګیا کړی په دا سینما او بس په دا نه نه بس په دا انجلی په سی کله د سپېمې توکل په پیسې دی په پیسې دی په پیسې دی په پیسې دی هغه ګټ ورز بازار کې چې خپل کارونه کوي د لار لالا او لکلاو لیتلې د لار کار لیتلې بس د دنده په مخ راخې په انجلی په سی بو یا خسته هغه چې چیرې ورته پام کلی راونس هغه سامای ډیر د تر زنانی راځي د بازار ته ډیر هي نه کوي دا د دې سندې کې معاشه کې او حساب ګرځېدل د بازار ته جی لیکن دا شی په تصور کې باندې لري کړ یو ورځې په دا انډیسن روټ دلیا خاط بازار یو یو راونی وای کړ دا سي زګل لکې کړ دا سي زګل یو دوم لګ دا څنګه رپ شي پر او خور چې دل او به چوت ته مې ما نه یې ته مې بندې اوس ورته ویني ور چې پکې ورته بندې کړ دا سي کې د سپیز زګین جوړ ما سپې مې ته وکاله و شو سره زفرانم کړ دا چې خصیس و دا شي چې جواب هم دینلې دې دنګ بلا دې کړ هي سړي پیسې نه ولې دې کړ والفحشاء فيش نيو فحشاء مش بتنخاح شروع يتن يتنخاك شادك إنما يأمركم بالسوء والفحشاء أو خطرناك معاشرة خطباهم شاك لله دغا فحشي بها يأي خطباك لله تورسن ان دنو نسل دا اسلام چا تباك دغا بها يأي تباك تباك ايك انا اتيا في صدا نوي في صدا دا اسلام دا اهل اسلام د نوی نسل خانق خراب کړي دغه دغه برباد کړي ځکه الله د سوسخه به قیادت د دت شو کړله حالانکه په سوکی نه دی داخل خو یاره فحشا هم په سوکی داخل بدکار دی کنه خاص بدناوړ عمل ولته انا شیطان دغه دنده کوي دام بیړه درغ کوي کنه په دا پسې مت که په دا خپل پسې اتلاس ته یې په دا بازار کې د غي ذلیل یاس کن هر ځای به یې رانی ولی یاس پر ټک به د سر کې لای سپین سترګې به نیولې شاله خاوي په درته کلیم کنه دغه ذلیل به مکی درس ولا تتبعوا خطوات الشيطان انما امركم زكد دند دغه اتباع مکه وی زکد دشمن دی او دشمن دغه دی چې دغه امر کوي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون در یم شي چې د تعلیمات د شیطان د تعلیماتو فارموله ده د نصاب تعلیم وکړ و هڅه دی وای نصاب تعلیم نو کوم دی د دنیا هر بات کار د دنیا هر بیا ای د دنیا هر دروازه پر خدای و تھړي چې خدای دای کی کړه خدای دای کی کړه بلالم د خدای شریک دی دم د خدای دا غو نو خدای ته دای نږدې دی بچي اوس د تور کړی ده دا دونه و نږدې چې بچي د تور کړی ده رسول الله نسوی خطلې بیا دای ورلې وژا ورکړل پورته کی کړه ګوره دا تز تکن یخته ام غرق ولا تتبعوا ما امركم وان تقولوا تاسی امر کی په دی باندې چې تاسی وټړی پر خدای باندې وان تقولوا تاسی وټړی پر خدای باندې ما لا تعلمون هغه خبرې چې ګرځې په تاسی په علم کې مس په پومنس جاهل یعنی خالص د جهالت پر بنیاد پر خدای علم نه لري دا جهل بالله دی دا څوک دی جهل بالله دی و اذا قيل لهم تتو چکل تقریر وکړي چې علاقه ده ما کو خو یو ځو ځو کارونه کوي دي کنه ګره ورته ته بیا واس راخه دا نه وای بل څه وای کړ موږ د پیسې دې څه دې څه دې څه دې دی موږ راځو دلته په دا قبر باندې طواف کوو کړ ته بیا واس پنځ پیرې پیدا سوي وای طواف م کوي کړ فلوا موږ لا هغه وخت له پلار نه کسر دلته وای دا غدا غچي غچي خاري خوړلې کنه د بابا د سره بم را واسلې وبو خوړلې دا بیا واس راغلې دی وای خاري خوړ ګره ورته ځه ته بیا واس راغلې وای کدا وای دخې تنت ول دخې تنت مستدلالې په دغه وښه تی به بیا هم د پلارو د نکاح په شو باندې روانې اس که څو ماغه جاهلانو کډی ته ولیدلی نو اتباع د پلارو د نکاح علاوه د بصیرت په کار ده نه ته ګور د آیات به د تبیا د سلفیان نه دي د قران ول د خدای غر کې داغم جاهلان دا بیا راوخ په مخلدینو باندې د آیات فټ کی کړ چې تی خونم د چا په ریوي کوي اے د چا د خپل پلانو نکم انا چې بس ابو حنیفه څه ویل دي بس هغه دین دی یعنی مش قران او حدیث درته پیښو تاسو څه کوي تاسو د امام ابو حنیفه قول په مقابل کې پیښو تاسو هم مشرکان یاست یعنی تقلید دی یو نه د چا بولی د شر احمقان انتهاء د جهالت رسولي ځکه پیغمبر هلان کې دا خسري د مسلم روایت دی کله ولياتي علی الناس ويقولون بما لا تسمعون لا انتم ولا اباؤكم پیغمبر اسلام وایي چې بیا ودا خلک راځي د نه خبر درکې چې بنه به تی اوریدلې د وستا شي فلارو نک اوریدلې من هغه دین کې به بیا نه خبري خلک راګټ کې دا ترام پیدا کیږي نو ارز اتباع مضمون نه ده اتباع مبني پر جهالت مضمون ده ته خبر دا دقیق کوی دی پیژ نه کنه هر ځای چې دا کوی درځي دا تکې ور سره دی چې اې تی بام د فلارو نک بیا اتباع کوي کچوم پر چاوي د هغه هغه عمل پر یو علمي بصیرت شې نه مبني نه وي، دا قابل د مزمت د قید دي کنه. څو دلاله اتباع نه ده، اصل کې اتباع څه ده؟ بدون البصیرت بدون الهدایت دغه ځای څوک دی قابل د مزمت له دغه وجه ورته او څوک او لو کان اباهم ورا او لو کان اباهم تش او وسترته تنسو چې ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك و الهه وان انت پیروی عینی واجب ولید چا پر بنیاد ده د بصیرت پر بنیاد تی تخروت وست چلته خوم دغه عینی خبره ده چې هغه بخیده ده ورتول چتی به څه کوول مجدغه کو چې ازمر پلارو نکاح کړیو چې د پلارو نکم د کمه رب عبادت کوو مجبم دغه کو نو الته د پلارو نکاح عمل مبنی پر چاو پر علم وک او څوک به خو اتباع واجب ده کن امام ابو حنیفه رسول الله خلاف پیغمبر نه تسلیم کړي مجوی د رسول الله په قول د الله په قول تر مجه دی پو دی کن د د پر بصیرت باندې مج اعتماد دی د پر تقوا مج اعتماد دی پر تقوا باندې مج دی د قران د یو حدیث یو شعری بول چه شه بول هدا خرد ته بیا ده بیا دلته بیا رفرت شي قوی ځان کې لنه متبي ما انزل الله پیروي او اتباع وکي دغه چې الله هغه وحي را نازل کړی دی قالو دی به بداویل دا وایي نه تبي ما الفین علی ابانا مج ما وجدنا نه ابان چې په کوم عمل باندې مج پلارو لید نکلی دلی دی بس کړی پلارو پښتانه څه وایي څه کړی پلارو وای یا داس نه او لو کان ګورل دل دغه خبر شته چې دی به بیا هم دا کار کوي کې څوک څوک اصل خبره دغه ده چې د پلارو نک اتباع مبنی پر جهالت مضمون او لو کان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يتدون چې نه په یو شی خبرې پیږي پلان نه نکي نه په دې پر یو شی ولا يهتدون نه پر لار سیدونه علم وکړ د دوار صلاحیتو نه یو خلک د چا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون چې نه پر لار سم روانو نه استعداد چاو لار پیژندل نه پر لار لوي وکړ نه پر لار وو نه لار پیژندل بیا هم سره د پلارو د چکی او کدا چې و چې پلارو نک داسې خلګو چې هغه هم لار پیژندل ام پر لار تللی وو بیا خو اهدنا صراط المستقیم مالا ده کنه یا مسله ده چاله بیا خو تقلید فرض عین دي دا د خره زامن ته وایست ما ډیرو ته خشم راځي چې کدا د اسلاف ته کې لاله ګستاخی کوي ته خو تقلید فرض دی په چا باندې په اهدنا صراط الذین انعمت علیهم باندې دي کنه دي کنه دی یار دغه لا خو د بصیرت په بنیاد چې هغه هم علم وو ام هدایت وو هم رشد وکړ بیا وایو هدایت چاته وای هدایت او رشد معنی دا ټوک لاله چې دوی دریابنده د لارې علمن او عملن هم امې لار پیژندل ام پر لار روان بیا واس دا طرف تقلید بیا واجب فرض دی فرض عین دی دا فرض عین دی او نتلل دا کفر دی نتلل دا څوک دی و من یبتغی غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا و نسله جهنم و ساعت بصیره بیا خدا مثلا خدا مثلا بل ورځ بیا زدن ډیر نه درته غایې ویشا وی بس الله وی ودا د احمق به وقوف خلق دي دا مشرکین وی دا استا مثال د داغه دای مثال په پوسولې چې جلاله دا استا د دای مثال دا کسان ته هاغه سړي مثال چې دغه مشرکان ته دعوت ورکی وی دا دغه تر دې لکه دا هاغه شپانه مثال چې هغه حیوانان په لاس کې دي بس پدای او خبره پي هو بس رما راواشت بیا له هو هو رما واشتل پدا پېش چې اوس مرابول پدا پېش اوس مای کاری بس پدا کارول په ځای پېش پرابل لو پېش یې نور یې نو په یت صاحب نخلاسي بس نو پښار دی دا غا تا غا پورته کوه اے ته پدا پوی و تا هم دا کتر یا کلونه کما یا کل نامو و النار مسفل لهم الله اذا قبس خرو غي عندي ولا دي بشاره دي بس لكي سر تشندي اخور يا دقتي خريو تشي بس خالص حيوان عندي ايش بن سر نخلاسي دا ادله بينه وباوجود ومثل الذين كفروا كمثل الذي ومثل الداعي الذين دلتوا سرك شيرتي بيا واي سوغا ومثل الداعي داعي وبلون كي ودتخ كسانو شدا كفار دي دي مثال دا شدي لك توك مثال دا اغا چي انا اكو چغيوي بما لا يسمع ولا پر هغه شانو بن چنه اوري الا دعاء او ندا الا دعاء او ندا بس دا چې دعاء معنا دا درابلولو ندا معنا دا اي کارل چې پس ا بس بدا پوز چې ای کریم شپانه روان چې هو بیا نو معنا دا چې اوس نو څه معنا کوي رابول بس بدا پېږي چې ولار سره سره بس بس نور نو وشت پورا کامل وشت څوم نو خو دغه نتیجې د ول حواسه ګرده برباد کړي حواسه څه کړي هیڅ حواس سر کار نه هم سوم مون بوک مون هم یون فهم لا یاکلون کانه دي ګونګیان دي وړاندې نو چې دا ګرد سونو لا یاخلون خبره خود په تفریص لفایا باندې کړل فهم لا یاخلون په یت سر نه خلاصي یا ایه الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون مؤمن دغه چې الله ورته لیدا حلال هغه به حلال بولی دغه به حرام وحرم حرام وحلال حلال ای مؤمنان اخرج کریز دی چیز من طیبات ما رزقناکم دا غا پاکیزه شیان چی مشتاسته پا برخه دلر مخرر کری دی ردر کریم دی او دا اللہ نعمت دی وشکرو لله این کنتم ایاهو که واقعیتن تی خالص تنها دا دغی او رب عبادت کوی دا بلچا آغا یعنی که واقعی موحیدین یاست که واقعی ایاهو بیاد تقدیم دی لکه ایاه که چی را غلیو که نا ایاهو تعبدون انما حرم ما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله قال انما حرم دا حد حصر الفاج دي قال انما دا دا حصر دي يعني ما حرم عليكم الا دا غشيان قال الك دا ما سي نور محرمات تكنس نو بيات سن خلي دلا بدي كي حصر وي بس دا غشيان بدر حرام دي نور نس نو لا لا ورد دا قصر توك ندي دا قصر توك ندي ولا غدا استغراق ولا قصر حقيقي نسبته تمام عادات ندي دا قصر قلب تاسي يا قصر تعين تاسي بيجو ندي كي نبير نو خلا قصر قلب دي كنا يا دا قصر تعين دي گويا چه دا غشيانو يو چو نور شيان دا يتسكريو حلال كريو بعض شيان دا قريش مخدر دل عرب خپل يو دستور جرگا بخشي نستل بس پشلی بو کړی دغه دغه دغه شيان حلال دغه دغه شيان څوک دی لاله حرام ل خپل ځان څخه پر ځان باندې حلال پاکیزه شيان چې شي ګرځولیو حرام ګرځولیو کنه هغه صاحب او بحیره او فلانه او فلانه اش د بابا د فار وقف شو د فلانی بابا بت فار نظر شو د فلانی بت فار بیا دی خوراک کاوه هغه خرڅواله هغه سخي وړی اخستی هر شی به حرام کړي الله وي دا چا په حرام کړي زمری پر ځان دی حرام کړي د پریدی د فار کړي اغه ندی حرام دغه حرام څوک دی دا غدی فوفوس ولاس یعنی دا اغه شیاندی دا نسبت د حرمت دلته قصر دی په اغه امور کې چې متنازع فی او کړه نسبت چاته ندی تمام شیان ته ندی ولی حرمت د نور شیانو ګدار سپی لیو کو شغال مغال دا بلاو بتر عرب په خپل طبعا هم نه خل الحرام بلل کړه هغه کې څه نو دا اغه په حرمت کې څه نو ولای جګړه نو جګړه دلته رااله چ مؤمنانو اسلام تعلیم دار اوري چې کاکا دغه صاحب او بحیره او پلانې او پلانې پلانې دا مکه وي دا چوک دي دا فتاسي حرام نه دي ولي فخپل بزان حرام وي هغه چې حرام دي واقعي چې الله له طرف څخه هغه دغه شي دي په پوسولاس نو د تقصری ته ینم وای په یو استلاکی قصری چوک ورته قلب هم ورته یو مشکل نست انما حرم عليكم الميتة الا حرم عليكم الميتة يعني ما حرم الا توب لا الا الميتة من مرا غور ورته په دې کې یو جيبه نکته چې دا نور شیان الله پر صفات را نقل کوي دا د خنزیر دی چې راځي از قران په لحم را نقل کوي توب په لحم باندې عام تور مفسرین دغه نکته درته وای چې چون کې مقصد اهم مقصد اعز و اعلی په خنزیر کې چوک دی هغه غوښه ولی نور مقاصد نه پوست خاصه سر مکم فکر کیږي نه وشتان میشتان او دای شان بل مقاصد نست هغه اساسی مقصد د خنزیر څوک دی نه بل شي خو دای مقصد نه لري نه یو شدی می دی لکه د خصوص خو د شیدو مقاصد هم حاصل کیږي کنه دا غسر سر دغه دی زکه لحم وای لیکن نه خبر دغه شنه په دا نور شانو کې الله دغه ذکر کوي چې دا نور شانو کې حرمت عارضی او طاری ته د غواصف له وجې راغلي په دې کې دا د حرمت طاری عارضی نه دی لچاله دغه اډي هغه غوښه مرداره څوک وایي غوښه مرداره په دا لحم باندې دا تنسیس کول په نقطه په زوخ درته راځي زغ از موږ زوخ دي شه چې په دا نور کې هغه علت ته حرمت چی ښکار کی مې تا دکنه نو کوم را سره کنه ما مې تا کو دغه معنی چې خود په خود شی مرسي کول دا یو وسوي عارضی دی کل و یاره لیکن اگر ورس را روان دی والمنخنقه والموقوزه والمترديه والنتيحه وما اكل السبع دا ټول هغه احوال تاریه دی په دې حیوان کې نو دا هغه حالت تاریخ په وجه چې شو ګرځیدل حرام لیکن د خنزیر په باب کې چې الله کوم خبره کوي هغه څورته وای لحم لحم خبره د دې مالبي چې څوک دی چې حرمت تاری نه دی اصل دی ل دغه وایي خو زموږ ائمه وایي چې دا څوک دی لاله نجس العين دی هو څوک او پات سولدا چې د نور اجزا په باب په دې نور اجزا په باب کې قران خاموش دی لیکن داغه حرمت بالمقایسه معلوم شو چې دا واشه څوک دی چې نجس العين سول هغه چې پیدا کیږي کو څوک دی کپوس دی ک غوشه دا او ک اډونه دی او ک ویشتان دی دا منبع څوک دی خو هغه غوشه وینه ده چې هغه مردان څوک خپل قران یې فغلور باب کې نه جوړیږي اصل هغه فرق دغه دی لا تنسیس چې په ارض چیرې دی بل احمل خنزیر والدم والله دغه دم مسوحات والدم المسوح واللي بلزك قران خو يفسر بعضه بعض دليل فلان پر داخل دغه دم مسوح چې دا به داخل ډیر خط قوت سره د عربو بدای وکړ چې دا وشو د ابسو د شی به علالو لاندې به لو شورتونی دا تازه ګرمه وینه به راوخل بیا به په خکر لدا به ډیر طاقت لري دغه دنده یې کړ لیکن دا الله وې د حرام والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله او ها غذر باني حرام دي چو اهل چی غسی به پاغه باید لغير الله د پاره چا د الله نما سی واک دا غذات چی غیر د الله چی غفسی احلال په پیژنې چاته وای چی غی توای د کښنی دال الک ته هم څور دوی بس مش پښتو ترجمه دا ده چې نار پروسی چی غفروسی وای څو په دا ځای باندې یاد ساتي دا تفسیرات احمدی وال دا ردی دا نور لروار ملا صاحب دا په د تفسیرات احمدی کوم پرېږی درې دار دي محترم محترم ملا صاحب هم څه پرېږی دیلې او د جلالین ملا صاحب هم دغه ټګلی و ما او حلا لغیر الله عند الذبح قيود وسر لګي لیکن دا غلط دا غلط دا حرام دی چې یوار شاه عبد العزيز رحمت الله علیه شیخ الهند رحمت الله علیه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه او مولانا اشرف علی طهانوی رحمت الله علیه ډیر بهترین شایسته بحث په دازه بن کړی دی چې لعن الله من ذبح لغير الله ده مسلم شريف روايات لعن الله من ذبح لغير الله كان چې ذبح ده غير الله لغه ملعون دي دا چې غس خدغه نشي چې دا جلالین لا صاحب شي یاره دي محترم لا صاحب پرېږي چې دا چې غه پر وخت کې چا نشي ذبح یعنی د امراض نه ده څو نه دي چې وای دا الله د نامه پر ځای د بل چا نوم پر واخې کړ احلال لغير الله دا ترجمه کوي احلال چ ګویا د الله اکبر په ځای څه وای د هغه چا نوم چې د ابلیس نوم پر وای د کر نوم پر وای د فقیر نوم پر وای د پیغمبر نوم پر وای نو احلال لغیر الله د امانه چې د الله اکبر په ځای بنی بل څه په وای نو دا څوک څون حرام شول دا کرانه حتی نو مسلې ما مسله اختلافي پیدا چیرې سوله یو سړی یو څه یو حیوان ار حیوان دا نظر کړی دی د یو چا د ارواح د خوشنودی د پاره په دانیت چې دای ماته یو فائدہ را رسي یا څوکي zarar او دا تعین یې داسې تعین کړی دی کته ورته وای چې دغه څه ماته را دا دغه غشي په صد زپرا پنځوس داسې غټ تیار مونږ در کوم دی وې پنځوس خو پنځوس دی چې پنځوس لکه را کې دی در کوم بابا خو به کی د دې معنی میږي چې دا عبادت شروع دی چې شروع دی دغه د عمل د قرینه د خوب سي نیت ته دا سړی مشرک دا مشرک سوی دا مرتد دا مرتد دی بیرته کلمه وای مسلمان کیج بده کدی و حتی رسیدلی وشا دا چې ارڅو او دغه وجد خره دی محتار کیز مش تمام فقها دا مسله را دغه زرح لقدوم فلان یعنی قدوم سلطان په فوی دا سیم روایت ستا بای زوی کی رسوم د تراو چې یو مچ مشر سره به یو کل روان یا به یو بچا یو کل دا کلی والا به مختور تراو ته استقبال الته به فونه علال کړه دا سو علال کېدل خالص د دوه خوشنودی د فاروغش مش به نه خړلې کړه وشه به نه ونه خړلې یو د ضیافت والا دی وکا کاچ بیا د لندوزی متوحدین د سجونی شي د چا والا د ضیافت جلا شه دی دا به خالص د چا د فارو د د اعزاز او اکرام او د شرف غوش به خړلې امنه د غوش خورخوراک بیا کې غور غانه الته به فونه وش ورته علال کړه د کړي په سر کې د استقبالو دا خصمو ټول فقها فتاوا کتابونه راش چې دا شرک دی دا عمل مشرکانه دی او دا څه حرام دی تر خنجر نه بهتر حرام دی دا حیوان دا خصمو فقها امر راش لکهله لغیر الله دا هم پاګې نه وې اسکه دی احلال ترجمه چې شاه عبد العزيز رحمت الله علیه او د نور محققین نمونه چې در تواخص دا تاسو مش په پښتو کې دا وای چې کم شی چې بد اواز اسوکن بد اواز اس هه پوسولی وې بس تاسو نو میا باد ولار سکه پښتو کې ستاسو پښتو مزدا ده کړ په دا سارا کې کله کله دا شي وسی یو انجلۍ وی دی یواله کسر یاد اسی کړ ورای څوک مره کله وته ولی وې باد आवाज اسوله کنه आवाज یې باد ولار سوله فلانی سر یاد اسوله کنه دا غبصد فلانی سر یاد سو الله او داز ما غیرت ته کله قرآن کو دا غبصد بل سر یاد سولاله چې شزه د بل سر یاد شي خالی ته یې کوي او دا خدای منو څونه کمزورې بللې دي چې دا سم مې ور یادې چې د بل سر بیا به نو خدایم قبلې فکران کې دې لا پېږې دا بد आवाज سو شابست شاه عبد العزيز رحمت الله عليه دا تحقیق درته وي او هله معنی چې غد بل پر وسول څو ځله بد आवाज اسول او یاره اوازه بد ولاړه نو مې پاتس چې جیزو بدرنګي اصله بدرنګي ول تر بعد نو څه بدر وکمال عالم کم اوس مستر خلاص لہذا ک 55 کروڑ بسم الله پر وخت د ذبح وای شي څوک سوای دي بردار سوای دي کنه هغه نجاست یې اوس بیرته نه راګرځي هغه هل بدا هغه وخت به علالی جی دافسه چې د غیر الله د پاره دی په داغه شروط او قیود چې د امادر تغوال په داغه طرز من نظر کړی وو د دې د حلال والی یو شدی چې دا سړی به نوې کلمه وای بیا به توبه لدی عمل باسي بیا که دافسه وخت الله د پاره فن اعمال نه و بیا توبه دی حلال دی تیسر خلاص و ما اوهل به لغیر الله هغه حرام دی الله وای چې چغي ور باندې وشي د هغه باندې د چا د الله نه ما سیوا ګور لامم دغه د توې چې شي لغیر الله لغیر الله ها الله و داس ما رحم دی کرم دی لیکن کله کله دا تر محرمات خو ضرورتونه چې شپې داس به حلال کی مشکل در د پیداس یو سفر مفر کې دسی مشکل استړی در باندې رال چې بالکل د بوجه مریدلی بیا د حرام شیان څخه دون عقل کولای شي چې صد الرمق چې دا سا وتل پرا وګرځي بیا یاره بس ځان ماځي ژوندې قربان په دې کې علما اختلاف لري چې څونه قدر جایز شپ تقوا خبره دغه چې دونه اخره چې مازی سپوس چې ژوندې شو اوس دونه ما ته سره خلاص دونه به هم نخوري چې ناس په دک څوک ګوره د دک د جودي لپاره نه دی جوړ د لپاره نه دی د خوراک د چا د لپاره دی صد رمق د لپاره دی د چا د لپاره دی صد رمق ناس په نه پمړی او دغه چې خوري هم الله څه وای خن په نه په اخی کن غیر باغی ولا عادل چ باغی متلاشی د لذات بنه یکن او یارا زو خن به نه فراخی خوری به د زړه په دې څه کیلاله کراچ دې کی کنه ته بیا په دې نه ورته غواړي د نه چې داسې شخص تونه ورې لکه کن جامې ورې لکه دای کناچی راپورته کی د حرامم الله وی حلال کیږي ولی خودم وچ مجبورې په بنیاد نو خن به نه پاخی رنگ ور کیږي نو څو خو یاره خو بس ما هیڅ هغه ولا عاد تر خپل ضرورت نه اخواته بچنه کوي تجاوز نه کوي چوز نو مور دی خیرته داس برته وکشن دانه دای په مور کوي نه نه نه الله ما چې دونه چې ځان په ژوند کې فمن استر حاله کونی غیر باغ ولا عاد چې دی متلاشی د لذت نه وي او څوکم نه وي تر حد ته متجاوز نه وي بیا نو فاکل خوراکی وکی نو فلا اسمالی بیا نو چش نست گنا نست اولی بیا هم د انسان صرف دا وقت که دیسی چه تر ضرورتی زیاده خوللی چه چه گره تر ضرورتی زیاده